Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Nahráváme 29.4.2020 a jako obvykle jsem tu já, Petr Urban, a je tu se mnou taky kolega Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači. A tento podcast je speciální ze dvou důvodů. Jeden z těch důvodů si necháme asi až nakonec, takže pokud vás ten podcast zajímá nebo posloucháte ho díl, tak určitě doporučuji, abyste si poslechli aspoň jeho konec, když vás nebude třeba bavit ten prostředek. A ten druhý důvod, proč je ten podcast speciální, je, že za těch, no kolik, 6 let zhruba, co točíme, už je to téměř 6 let, tak já poprvé za celou tu dobu nenahrávám z domu, ale odinut. Takže to je takové jako zvláštní pro mě. To je zcela zásadní informace pro naše posluchače, že nenatáčí z obýváku, ale z koupelny. Ne, jsem v úplně jiném bytě tentokrát, takže je to jako výjimečná situace. Nicméně jsme ready, máme připravená nějaká témata, budeme se bavit o Apple a ARM procesorech. Vidíš, už to dělám taky, jo, tenhle ten anglikanismus, který nesnáším, kdy místo toho, abychom říkali procesory ARM a psali, tak říkáme ARM procesory, to je hrozný. Hrozný nešvar. Pak se budeme bavit o komunikátorech a máme tam i novelu zákona o telekomunikacích. Doufám, že jsem to řekl správně. Víceméně. Víceméně, super. O elektronických komunikacích. Jo. A Lukáši, čím chceš začít? No, já bych asi začal těmi komunikátory, protože minulý týden jsme promluvali Skype, tak dneska bychom mohli pomluvit ty ostatní, nebo ne možná pomluvit, ale promluvit si aspoň o nich, co se tam teďka v posledních dnech nebo týdnech stalo. Jo, těch věcí je poměrně dost a já mám třeba osobně pocit, že v posledních několika dnech, že víceméně píšu jenom věci, které se týkají těch komunikátorů. Ale je to docela důležitý, zvlášť teďka, kdy ty komunikátory využíváme hodně. My jsme vlastně minule si tady povídali o Skypeu, hodně jsme ho pomluvili, ale byla to samozřejmě velmi jako oprávněná pomluva, o čemž svědčí naše dnešní problémy. Zase, když jsme se s Lukášem chtěli spojit, tak nejdřív nějak nám, myslím, zase nezvonilo zařízení, který zvonit mělo, když jeden tomu druhému volal. Pak se mi dvakrát stalo na dvou různých počítačích, že mi ten Skype nějak spadnul, když jsme spolu mluvili nebo něco takového, jo, takže jako ty problémy prostě tady jsou. Když už teda mluvím o Skypeu, tak můžu zmínit jenom takovou drobnost, že Skype nabízí novou funkci, která asi leckoho potěší, je docela fajn a sice pomůže vám zakrýt váš bordel, který máte určitě doma všichni, to je jasný. Ono tam vlastně už dřív bylo to, že jste mohli pozadí za vámi, když samozřejmě teda komunikujete nejenom zvukově, ale audiovizuálně, máte tam i tu obrazovou složku, tak jste mohli rozmazat pozadí za sebou, ale teď si na to pozadí můžete dát nějakou tapetu, můžete si vybrat jakýkoliv svůj obrázek, třeba který máte, klidně svou nějakou fotku. Já jsem to testoval letmo a zdá se mi, že to funguje poměrně obstojně a docela se mi to líbí, tak jenom taková drobnost, kterou Skype velmi pravděpodobně odkoukal právě u konkurenčního Zoomu, o kterém jsme se zmiňovali, že on strašlivě vyrostl během koronakrize, z nějakých 10 milionů na 200 milionů lidí. 200 milionů lidí ho používá každý den, jestli se nepletu, takže masivně, a právě ty tapety na pozadí jsou tam hrozně oblíbený. Jo. Ty bys teoreticky mohl svůj bordel zakrýt tapetou, na který je vyfocený bordel někoho jiného. To by bylo takový jako meta. Jo, to je sofistikovaný nápad. To mě ani nenapadlo, přiznám se, ale jako proč ne, no. Takže můžete si tam dát fotku nějaký skládky, to je Skype, o něm už se dneska mluvit nebudem, nebo by se nám zase zvednul krevní tlak. A docela ale pěkný věci si připravil Google. V první řadě je potřeba říct, že ten šum v jeho komunikátorech, nebo ten bordel, který je jiný od toho fyzického bordelu, je to bordel v tom, co on má za komunikátory, tak ten bordel zůstává. Vlastně nedávno došlo k přejmenování služby Hangouts Meet a Hangouts Chat, tak to se přejmenovalo na Google Chat a Google Meet. To je jenom taková kosmetická změna, která ukazuje, že možná ta značka Hangouts úplně netáhne. V tuhle chvíli pořád platí, že to jsou ale služby orientované na firmy, zatímco pro domácnosti tady zůstávají jednak ty původní hangouty, které se jmenují Hangouts Classic a měly by vydržet minimálně do června, přičemž Google zatím jako nemluví o tom, jako co se stane dál s touhle službou. A to, že vydrží jenom do června, vlastně platí, myslím, jenom pro firmy, že tu spotřebitelskou variantu nebo variantu pro běžný lidi vlastně bude provozovat i nadále. A pak samozřejmě tady má primárně pro spotřebitele a spotřebitelky ten Messenger Duo, který funguje primárně na mobilech, i když na počítačích se taky dá zprovoznit. A jestli jste teď z toho zmatený, tak to je jako velmi v pořádku, protože prostě Google to má naprosto zmatený bordel v těch službách svých. Počkej, teď já ti do toho skočím, ale teď je úplně jako čerstvá novinka, asi pár minut či sekund, než jsme začali natáčet fakt, podcast. Jo. Tak vyšla zpráva, že Google Meet bude uvolněný i pro ty běžné účty, že to nebude jenom pro ty G Suite, ale že to bude i pro všechny, kdo mají Gmail. Jo, takže ty lepší videokonference nějaký pro prostě x osob, tak budou moci pořádat vlastně všichni zdarma. No vidíš, tak to je super, že jsi to zachytil, že zase nebudeme mít hnedka zastaralý podcast, jako to bývá obvykle. No, takže to beru jako jasný důkaz toho, že Hangouts Classic se odeberou na tu věčnost, že Google se opravdu připravuje, že ty původní Hangouty nahradí těma novýma verzema. Každopádně i v těchto službách, o kterých jsem mluvil, nebo v některých, jsou docela výrazný novinky, které se týkají zejména teda obrazu. Já asi zmíním jenom je, protože ty jsou podle mě nejdůležitější. A Google Meet, se to budu ještě plíst asi chvíli. Na to, jak ta značka je mrtvá, tak ti pořád jako leze na jazyk. Jo, já teď, jak jsem ještě mluvil o těch Hangoutech Classic, tak v tom mám sám teď docela guláš v hlavě. Každopádně ten Google Meet pomocí umělé inteligence, klasika, takový buzzword, tak pomocí umělé inteligence zlepšuje kvalitu obrazu za špatných světelných podmínek. Takže pokud jste blbě osvětlený, nebo třeba točíte ve tmě, tak už vám asi nic nepomůže, ale ze špatného osvětlení by zkrátka ten obraz měl být světlejší, mělo by vám být vidět do tváře teoreticky. Google samozřejmě pustil ven nějakou ukázku, na který to vypadá, že to funguje, ale všichni víme, že tyhle ty propagační materiály vykreslují věci v tom nejlepším světle. Hezká slovníčka, pochválím se sám. Ale víme, že v realitě prostě ty výsledky tak zázračný nemusí být. Ale tady říkám na rovinu, že ještě jsem neměl možnost to zkusit, Lukáš asi taky ne, takže vyzkoušejte, uvidíte. Ale zní to jako, že by to mohlo být docela dobrý. Takže jo. To je Google Meet. A Google Duo, ten taky zlepšuje jednu věc, která se týká obrazu. A on tam nasazuje kompresní formát AV1. Což si říkám, že je škoda, že tady s náma není Honza Olšan, protože to myslím, že je hlavně jeho doména. On napsal určitě několik článků o tomhletom formátu, takže já to nebudu nějak rozmazávat, prostě v krátkosti je to poměrně mladý formát, na kterém se podílala spousta firem a subjektů a je vlastně otevřený, je bezplatný a chystá se už i nějaká hardwareová akcelerace a dokonce to už teda i vyšel nějaký jeho nástupce, že ta jedna verze 1.0 už jako je v podstatě zastaralá. No nicméně jako na poli těch komunikátorů samozřejmě, když tohle nasadíte, tak to znamená jednu výraznou změnu k lepšímu. Ten obraz při stejném připojení samozřejmě vypadá líp, nebo má potenciál vypadat líp, respektive hodně to pocítíte na slabém připojení, kdy Google dokonce dával nějakou ukázku, jak vypadá vlastně ta služba, když máte rychlost 30 kilobitů za sekundu a ten rozdíl v tom obraze je opravdu jako velmi znatelný, takže tohle to je plus. 30 kilobitů za sekundu to ani jako není vhodný vůbec na obraz, že to je tak jako na zvuk, jako tak zhruba, ale no, jako přesně, na obraz to je fakt extrém už. Přesně, to jsem si říkal taky, jo, že to už jako je samozřejmě extrémní příklad, který asi většina z nás nebude muset testovat v reálu, protože ty sítě relativně rychlý tady máme. I ty pomalý sítě jsou jako rychlejší než tohle. Hele, jako na mobilu občas můžeš přijít někam do nějakého zapadákova, kde máš třeba jako jenom ten Edge nebo hůř třeba GPRS. Jako jo, ale tam s těmi jako desítkami kilobitů za sekundu se klidně setkáš. Jo, ale tam bych jako ten videočet asi stejně jako nepotřeba zkoušet, nevím. No, to asi ne. Ale jo, spíš možná třeba lidi v rozvojových zemích, kde ty sítě jsou pomalejší, tak tam si myslím, že to asi pocítí víc. Ale na druhou stranu tady bych jenom dodal, že nasazování právě těch lepších kompresních formátů je něco, co já jsem osobně čekal, že by se mohlo dít, vzhledem k tomu, že bavili jsme se tady asi předminule o tom, jak vlastně ta koronakrize, jak nás všechny polapila doma, nebo ne všechny, ale hodně lidí polapila doma, všichni sledují Netflix a potřebují dělat videokonference a ta zátěž celé té infrastruktury je vysoká, takže nasadit účinnější kompresní formáty, tak aby jsme měli stejně kvalitní třeba video, ale mnohem méně se zatížila ta síť, tak to je úplně logický krok, takže tohle očekávám, že by se mohlo dít i nadále a my jsme to ostatně viděli, mám pocit, že Netflix na mobilech nějak nasazoval právě AV1, jestli se nepletu, že jo? Jo, testuje to, no, na Androidu. YouTube to taky testuje a další služby to testují. Vlastně do toho vývoje nebo do té propagace tak se zapojují snad všechny jako internetové společnosti, včetně Microsoftu nebo mám pocit, že i Apple teďka. Ale tam je problém pořád v tom, že v těch zařízeních chybí hardwareová podpora. To přehrávání probíhá tou softwarovou cestou, tedy jako výpočtem přes ten klasický procesor, což není moc efektivní, že jo, víc to vytěžuje procesor, má to potom vyšší spotřebu a třeba u nějakých jako těch mobilních zařízení nebo pomalejších zařízení obecně, tak tam to prostě nemusí běžet tak dobře, jako nějaká prostě H264 nebo H265, která že jo, to jsou ty konkurenční formáty, komerční, patenty zatížený, tak ty zase tu hardwareovou podporu mají dobrou, prostě to přehrávání probíhá prostě formou nějakých specializovaných obvodů v těch čipech, takže to nevytěžuje ten jako hlavní procesor. Jo, ale ta AV1 tady tohle nemá, nebo bude mít, ale ten vývoj probíhá dost pomalu. Jo, zatím to je zadrátovaný, myslím, v jednom čipu od MediaTeku, v jednom mobilním čipu, ale ti ostatní výrobci na to zatím jako pečou dost. No a myslíš, že by se to teda mohlo teďka změnit? Hele, asi ne v souvislosti s tou koronakrizí, ale ten vývoj k tomu směřuje, jo, protože ta podpora ze strany služeb nebo těch tvůrců, tak už tady je, už fakt chybí jenom ten hardware v podstatě. Jo, já věřím, že prostě třeba teďka budu představovat nový generace grafik Nvidia nebo AMDčko, nebo potom třeba Intel, že jo, ty jeho integrované grafiky, že tam to třeba už jako bude. A dostane se to postupně do těch mobilů, že jo, do Snapdragonů a Exynosů a Kirinů a těch dalších čipů. Což bude fajn, ale je to vlastně takový úděl jakéhokoliv nového kompresního formátu, který se chce prosadit, že vlastně ten software je vždycky napřed oproti tomu hardwareu, že jo. Takže i když přijdou na trh v dohledné době, i kdyby přišly zařízení, které dokážou hardwareově akcelerovat třeba tu AV1, tak samozřejmě to bude trvat, než dojde k obměně hardwareu. A ani tak to prostě nemusí být, že jo? Tady máme MP3, což je prostě formát zastaralý už 15 let nebo 10 let. Má tady mnohem lepší nástupce, mnohem efektivnější nástupce a pořád jako se jako nepoužívají v takový míře, jak ta MP3, že jo? Možná. Je to tak, ale na druhou stranu ten rozdíl je v tom, že jako kvalitní MP3 je pořád poměrně malej soubor, jo? Pokud teda se bavíme o písničce nebo i o podcastu, ale to video, tam je prostě ambice zlepšovat tu kvalitu, roste rozlišení, že jo, postupně se dostáváme na 4K ve výhledový, jak se říká v pipeline, dobře, nesnáším to, ale nenapadl mě teď lepší výraz, tak ve výhledu je 8K, takže tam určitě ta potřeba po lepších kompresních formátech bude, no. Jo. Jinak Google řekl, že i v Duo se výrazně zvedla ta využívanost a sice během jednoho měsíce někdy do půlky dubna asi zaregistroval, že ten počet videohovorů je čtyřnásobný oproti standardu, takže tak. No a pak tady máme zejména oznámení od Facebooku a jedno je poměrně maličkost, jenom to zmíním, že WhatsApp zvedá limity a videohovory i zvukový hovory bude podporovat až pro 8 lidí, což oproti konkurenci je pořád hrozně málo, ale pokud komunikujete s rodinou třeba přes WhatsApp a ten počet lidí, já myslím, že u videohovoru to byly 4 lidi maximálně, že se mohli účastnit, tak třeba vás to potěší. Ale to hlavní oznámení je, že Facebook spustil Messenger Rooms, což pokud máte dobrou paměť, by vás možná mohlo zmást, protože jakýsi produkt, který se jmenoval Rooms, tak už Facebook tady jednou měl totiž. Nevím, jestli se na to, Lukáši, pamatuješ. Ono to teda nebylo moc jako známý, za chvíli to chcíplo, ale... To bylo pro ty firmy něco? Nějaká sociální síť pro firmy nebo něco takového, nebylo to ono? Úplně ne, byl to víceméně obyčejný chat pro lidi. Víceméně to trošku jako navazovalo na tradici těch chatovacích platform, jako byl, já nevím, XChat třeba v Česku, že víceméně tady sem mohl kdokoliv přijít a chatovat, nemusel si mít dokonce ani žádný účet. Mm-hmm. Nebylo to moc úspěšný, Facebook to zaříznul, ale tahle ta novinka Messenger Rooms má něco přece jenom trochu společného s tím novým produktem. Ten nový produkt vlastně spočívá v tom, že si můžete založit místnost, do které se můžou připojovat lidi, a ten spojovací prvek vlastně je, že vy nemusíte mít ani účet na Facebooku, nebo respektive účet Messenger. Vy ten účet potřebujete k tomu, abyste tu místnost založili, to pokud se nepletu, nebo nenašel jsem informace o tom, že tam by nebyl potřeba, ale vy potom ostatním posíláte odkaz, vlastně, jo, takže pomocí odkazu zvete lidi do místnosti a tím pádem ty lidi, který vy jste pozvali, ten účet už mít nemusí. No a v těch místnostech potom vy můžete videotelefonovat a ty videohovory jsou k dispozici až pro 50 lidí najednou, což je docela slušný a dorovnává to například to, co nabízí Skype. A zcela určitě myslím, že není pochyb o tom, že i Facebook touto cestou reaguje na konkurenci a na to, co se vlastně děje ve světě. Takže jak vidíte, Zoom má v tuhle chvíli poměrně jako široký dopad na lidstvo a na konkurenční produkty. Takže co na to říct? No, asi to bude fajn, ale ještě jsme to neskoušeli. Já si teda osobně nedokážu ani představit, jak přehledná bude konference prostě v 50 lidech najednou. Ber to tak, že se dělají konference i ve více lidech. Samozřejmě musí tam být člověk, který to řídí. A hodně užitečný si myslím, že už jsou potom takový ty funkce, což nejsem si jistý, jestli tady bude, jo, ale takový ty funkce, jako že se třeba někdo hlásí o slovo, že vydá nějaký signál, protože samozřejmě, kdyby se všichni překřikovali, no právě, je to náročnější, než když se překřikou lidi v jedné místnosti, mám ten pocit. A Krums, to je asi tím pádem všechno, myslím, že není potřeba to nějak rozmazávat, jenom dodám, že v tuhle chvíli to funguje na Messengeru, respektive na Facebooku, ale Facebook chystá vlastně propojení s ostatníma svýma platformama, to znamená s Instagramem a s WhatsAppem. Takže bude jedno, z jakého komunikátoru se do té místnosti připojíte, ale říkám, je to zatím jenom plán, ještě to úplně takhle nefunguje, ale bude to takhle fungovat. A bude to vlastně první takový opravdu propojení těch svých komunikačních platform, jak to Facebook chystal vlastně, že jo, nebo už. Potom tam je ale docela matoucí ten název Messenger Rooms. Kdyby to bylo jenom Rooms, tak bych to pochopil. Když tam bude i v tom ten Messenger, ale ty zároveň ten jako klasický Messenger nepotřebuješ, ale bude ti stačit účet na Instagramu nebo WhatsAppu, tak je to matoucí trochu. Jo. Nebo dost. Jako asi jo, uvidíme. Buď to změní na Rooms, nebo třeba zavedou WhatsApp Rooms, Instagram Rooms, ale bude to prostě s tím, že ty se můžeš připojovat vlastně do kterýkoliv místnosti. Těžko říct, no. Jo. Skupinové hovory budou velký téma i u sítě Telegram, kterou my konkrétně používáme i v redakci pro nějakou interní komunikaci. A ta vlastně do dneška byla v tomhle směru hodně jako omezená, protože tam sice můžete mít různý kanály, skupiny, kde můžete komunikovat jako v těch skupinách nebo ve více lidech, ale jenom textově. Jo, volat tam šlo jenom prostě s jedním člověkem a navíc jenom pomocí zvuku. A navíc to ani nefungovalo na všech platformách. Myslím, že na webu to pořád nemají, že to funguje snad jenom na počítačích a na mobilech. A nikde jinde ne, asi teď si nejsem úplně jistý. Ale už prostě roky slibují, že tam zahrnou i tu podporu videí a i skupin. No a letos se která k tomu konečně odhodlají a někde v průběhu roku by měli právě přidat tu podporu pro skupinový videohovory nebo i teda skupinový audiohovory. A v souvislosti s tím tak Pavel Durov, což je zakladatel té služby, tak řekl, že Telegram už dneska používá aktivně každý měsíc 400 milionů lidí, což prostě zase oproti Skypeu, že jo, který je mnohem známější a no. historicky prostě významnější. A tak stál 8,5 miliardy Microsoft. A jo, tak prostě to jsou úplně nesrovnatelné čísla a jako pořád se jim daří lineárně růst, jo, že třeba předloni měli jako 200 milionů, loni 300 milionů, teď už 400 a pořád prostě jedou nahoru, což jako je fajn. A je to teda služba, která taky se zaměřuje hodně na ochranu soukromí. Vlastně tam je celkem zajímavý i to pozadí jejich, protože to jsou tu službu nebo Telegram založili bratři Durovové, což jsou Rusové, kteří založili i sociální síť Vkontakte a kteří vlastně tak úplně se neshodli s režimem, který panuje v Rusku, tak se o tom tu odstěhovali nebo nechtěli tam prostě v tomhle prostředí podnikat a od té doby právě jako s ruskou vládou nebo s tamními úřady mají dost problémů v tom, že jim nechtějí poskytovat záznamy komunikací nebo přístup prostě do té jejich sítě, protože jako v Rusku se bojí, že skrz Telegram se může prostě dohodnout nějaký jako vládní puč nebo nějaký teroristi a podobně. A tak tady s tímhle pořád mají problém, ale Telegram právě se jako nedá a jako tu komunikaci se snaží prostě šifrovat, i když standardně šifrovaná není, alespoň ne v tom režimu end-to-end. A jak říkám, prostě z mnoha ohledů je to, že třeba oni podporují různý multiplatformní klienty a že jsou takhle jako otevření světu, tak prostě je nám to sympatický. Telegram používáme i pro redakční komunikaci interní. S výjimkou ale toho, že podcasty, nebo když komunikujeme s Lukášem tak takhle, tak my teda používáme mezi sebou Skype, že? Který mimochodem ty jsi zmínil a já jsem říkal, že už ho nezmíníme v tomto podcastu, takže jsi to porušil. Jo, sorry. Mimochodem Durov taky prozradil, že Telegram je jako telekomunikační nebo jako jedničkou v těch, na mobilech, jako v těch app storech ve 20 zemích světa, jako co se týká nějakých sociálních sítí nebo sociálních služeb. Což mě překvapilo, že je takhle až moc populární, že... Jako bude to hlavně na tom východě, tam právě jako Rusko, Ukrajina a spíš tady tyhle země, Česko. Na ten západ je. No, tak to asi ne, i když jako jsme hodně spíš na východ různě jako myšlenkově asi, ale v tomhle jako Telegram tady jako nehrozí. Ale jedna služba, která byla taky populární na východě a byla populární i v Česku, tak bylo ICQ, který shodou okolností taky vydalo novou verzi. Hele, ale to podle mě už jako nemůže v Česku nikoho zajímat, ne? To už tady nikdo nepoužívá, podle mě. No, nepoužívá. Já jsem tam přihlásil po... ještě. To mě právě za prvý mě taky překvapilo, že to ještě existuje, ale podíval jsem se na to, byly tam nějaký novinky a za druhý jsem se tam přihlásil, pamatoval jsem si ještě to heslo i to číslo identifikační. A jeden z kontaktů, kterých tam mám jako pár desítek nebo kolik, tak tam byl jako přihlášený jako by o pár hodin dřív než já, jo? Že tam prostě tam máš jako napsaný poslední stav, kde byl ten člověk přihlášený online. A takže jako někdo to ještě možná používá, ale jinak ty novinky tam v podstatě nestojí za řeč. Oni tam trošku upravili vzhled a přidali nějaký jako chatboty nebo co a nějaký rychlý odpovědi. Nic z toho nefunguje v češtině, mám pocit. A vůbec jako ta síť, jako dneska se o ní bavit, je asi zbytečný. Myslím, že už jako populární se asi ani nikdy nestane. A řekl bych, že ani moc nikomu nechybí. Teda. Ale teda alespoň mě ne, no, nechci mluvit o ostatní. No, mě taky ne. A změnili teda logo, jo? Tam, pokud si pamatuješ takový tu květinku, kterou měli takovou pěknou barevnou, takovou plastickou, ikonickou. Ještě si pamatuju. No, ta teď je to takový plochý, zeleno-bílý a vypadá to hnusně a to je jak dlaždice z Windows Phoneu, jako hnus, fakt. Počkej, a dlaždice ve Windows Phoneu byly dobrý. No, ale tahle není dobrá, tahle je špatná. Jo. OK, takže si k ICQ nic nemáš, to byl takový blast from the past. Tak já teda už k těm komunikátorům zmíním jednu poslední věc. A to je vlastně taky hrozně důležitý, protože, jak už jsme říkali, tak Zoom je opravdu velká služba. Poslední číslo je, že to používá 200 milionů lidí denně, ale to je už údaj, který je skoro měsíc starý, takže bych si tipnul, že už to jako dneska bude ještě zase třeba o kus víc. No a taky jsme i zmiňovali někdy minule, že prostě Zoom je plný problémů, že ta služba je dělaná tak, aby byla co nejpřímočařejší. A to je zřejmě ten důvod právě proto, proč se tak rozšířila, že opravdu je to jednoduchý používat, je jednoduchý zvát lidi do těch místností a do těch komunikací. ale je to prostě na úkor bezpečnosti a ty bezpečnostní aféry se fakt rojily denně. No a Zoom řekl, OK, my teď pozastavíme vývoj funkcí, budeme se soustředit na to, aby jsme vyřešili ty bezpečnostní problémy, takže minimálně papírově se k tomu postavili nejlíp, jak jsme mohli, ale to už jsem vlastně taky říkal. No ale podstatný je, že vlastně kolik, asi tak 2-3 týdny možná poté, co vlastně tohleto řekli, tak už vidíme nějaký plody jejich práce. A sice vyšel Zoom verze 5.0, který právě zlepšuje některé věci, jako třeba, že jak se objevoval ten problém s tím Zoom bombingem, že prostě náhodní lidi se nabourávali jako do těch videokonferencí, tak tenhle ten problém se snaží minimalizovat tím, že všechny ty videokonference budou muset mít nějaký heslo, což jako sice jde na úkor právě té jednoduchosti a přímočarosti, ale je to asi nezbytný a myslím, že to heslo nemusí být zpravidla nějak jako složitý na nějakou tu ochranu běžnou, prostě stačí jednoduchoučký heslo, myslím si, že to nebude problém. Což mi připomíná, že tento týden se provalilo, že nějaký americký novinář šmíroval konference nějakého konkurenčního média, teď nevím fakt, přesně, o který média šlo, že to byl New York Post a The Independent nebo něco takového a je z toho jako velký skandál. Ale jako je to za prvý zneužil tu chybu Zoomu, ale za druhý prostě bylo to jako neetický, to bylo neetický. Asi to bude mít jako soudní dohru nějakou. Předpokládal bych, že to médium, pro který pracuje, že s ním rozváže spolupráci za předpokladu, že to médium samotný to po něm nechtělo, ale jo, to bylo neetický. Každopádně Zoom ještě se snaží vyřešit jednu věc. On se totiž jako tvářil, že ty videokonference, ať už se prostě bavíte ve 20 nebo třeba 100 lidech, takže jsou šifrovaný end-to-end takzvaně. To znamená, že ani Zoom nezná jejich obsah. No a to se samozřejmě ukázalo, že není tak úplně pravda, že to je spíš jako takovej marketingový nějaký žvást. No a oni teď pracují na tom, aby právě to šifrování tam skutečně bylo, takže ta verze 5.0 pokládá nějaký základy tomuhle tomu, má to používat šifrovací standard AES 256-bitovou šifru vlastně, takže tam asi není moc co dodat, no prostě bude to skutečně šifrovaný end-to-end, tak jako Zoom kdysi sliboval. No a tím bych asi ty komunikátory uzavřel, bylo to docela dlouhý, ale hold, s tímhletím teďka žijeme, no. Jo. No já bych ale u těch telekomunikací zůstal, ale už to nebudou ty instant messaging služby. Hlavně, ale aby to nebyl Skype. Ne, bude to Skype, ale bude se to trochu týkat volání, nebo ale spíš teda těch operátorů, než těch jako služeb, který stojí nad ostatními sítěmi. A tahle zpráva vlastně tak trochu zapadla právě v době toho koronaviru, ale jde o to, že od 1. dubna 2020 tak vstoupila v platnost právě novela zákona o elektronických komunikacích, která, já vždycky o ní mluvím, jako že to je ten bič na operátory, jo, že tady tahle novela dává spotřebitelům do ruky vyšší moc a naopak jako ukrajuje nějakou moc právě těm operátorům, nejen mobilním, ale i obecně třeba internetovým poskytovatelům nebo provozovatelům televizních služeb. A ta, myslím, že už jsme se teda o ní v minulosti jako bavili, o té novele, ale abych to připomněl, tak co se teda od toho 1. dubna změnilo, tak jde o to, že se de facto ruší závazky. Nebo oni teda zůstávají, ale jejich nějaký vliv nebo to, že ty je přerušíš, tak vlastně bude minimální, protože doteďka to fungovalo tak, že pokud si zrušil nějaký úvazek, který jsi měl u operátora nebo právě toho internetového poskytovatele, tak si musel zaplatit maximálně 20% pokutu právě z výše zbývajících paušálů, ale teď už to bude maximálně 5% a bude to navíc jenom po celý jako ty 2 roky nebo dokonce toho zbývajícího úvazku, ale jenom po první 3 měsíce od uzavření té smlouvy. Jo. Takže ty uzavřeš nějakou smlouvu a za 3 měsíce ji můžeš prostě zrušit, jako uzavřeš smlouvu na dobu určitou a za 3 měsíce můžeš zrušit a už nebudeš platit žádnou pokutu, ani těch 5%. Což je docela kontroverzní, v minulosti jsem proti tomu napsal i nějaký jako článek, že se mi tohle úplně nelíbí, ale jako je to schválený a už jako se stalo. A druhá věc, která se mění, tak se zkracuje doba přenosu čísel, a to z 10 dnů na 2 dny. Takže tohle by mělo právě jako zase uspíšit nebo nějak jako zvýšit tu konkurenci na půli nějakých tady elektronických služeb, že u toho operátora nebudeš vázaný tak dlouho, že můžeš okamžitě přijít a nebude tě nikdo zdržovat nebo nic zdržovat. A navíc z toho přechodu nebo s tím přechodem se pojí i věc, která se nazývá One Stop Shop. A jde o to, že ty budeš muset při tom přechodu komunikovat jenom s tím novým operátorem. Jo, ty mu řekneš, hele, já chci k tebe přijít, prostě nadiktuješ mu jaký ty údaje a on všechny ty ostatní záležitosti vyřeší s tím tvým prvním operátorem. Takže ty budeš muset komunikovat pouze s jednou stranou, což jako je zase nějaký krok k nějakému tomu zjednodušení pro spotřebitele. Je to pohodlný, to zní dobře. Jo, určitě. Ještě by to bylo teda lepší, kdyby tady byl třeba i ten jako čtvrtý plnohodnotný operátor, aby tohle lidi jako začali naplno využívat, ale to jako to uvidíme. A další věc je to, že to přenesení čísla musí být bezplatný, což jako ve většině případů bylo, ale nemuselo to být, ale teď už je to prostě napsaný v zákonu, takže už to nesmí nikdo spoplatňovat. A další takovou poslední takovou věcí, tak je to, že pokud má někdo předplacenku a změní právě taky operátora, tak bude moci zažádat o vrácení kreditu. Což doteďka taky žádnou garanci neměl a ty kredity propadaly. Pokud teda se s tím operátorem nedomluvil jinak, ale jako pochybuju, že by někdo něco vracel. Takže vlastně to je tak k těm operátorům asi vše. Jo, takže co k tomu říct? Jsme rádi, že ty změny tady jsou. To, že můžeš víceméně vypovědět smlouvu a odejít bez pokuty, se nám zdá až jako extrémní, ale o tom jsme se už asi kdysi tady bavili v podcastu, Mě teda na tom extrémní přišlo to, že to platí jako zpětně. Že ty, pokud máš už jako před tím prvním dubnem, pokud jsi měl uzavřenou nějakou smlouvu, tak jí se to bude týkat taky. Jo. Pokud by to bylo jenom pro ty nový, který prostě se budou podepisovat toho prvního čtvrtý, tak bych to pochopil, že už ti operátoři se na to můžou připravit a nějak tohle jako reflektovat. Ale to, že takhle jeden zákon prostě zneplatní ty úvazky, ty starý, tak to mi přijde jako úplně nefér vůči operátorům a to si jich jako nechci zastávat, ale prostě přijde mi to jako nepřiměřený zásah do fungování trhu. Přijde mi, jako v rámci otevřeného tržního prostředí je to jako už opravdu dost jako extrémní zásah, dá se říct, no, do toho. Význam toho závazku byl, že ty dostaneš tu službu jako levněji, že ty se uvážeš, že to budeš odebírat prostě ten rok nebo dva roky a za to prostě dostaneš nějakou slevu. Ale dneska už v podstatě tohle nemá smysl, že jo, když můžeš tu slevu prostě využít od začátku a pak to prostě hned přerušit a nebudeš platit žádnou pokutu. Oni už jako operátoři na tohle trochu zareagovali, třeba T-Mobile u těch nových tarifů už ty závazky ani nemá, nebo jsou tam, ale prostě stojí to stejně, prostě není tam v tom žádná výhoda a myslím, že ti ostatní budou jako asi následovat, protože jako fakt dneska ten úvazek v tomhle případě nemá smysl. Nebo má smysl, dneska operátoři tohle asi budou honit ty úvazky, nebo to, že se někoho k sobě připnou skrz třeba prodej nějakých mobilů nebo notebooků a těchto věcí, jo, že tam prostě budeš pořád muset splácet nějaký ty produkty, které si koupíš, nebo je prostě jako potom doplatíš třeba jednorázově, ale myslím, že tady kolem těch jako mobilů a tady těchto věcí na splátky, že teď se to bude hodně točit. Jo, taky si myslím. A ještě vlastně poslední věcí, na to jsem zapomněl, tak v tom zákonu nebo z toho zákona vyplývá je to, že národní regulátor, kterým je v Česku Český telekomunikační úřad, tak bude muset do konce roku vytvořit nějaký srovnávač mobilních tarifů. Něco jak dneska je, máš nějaký tarifon, tarifomat, D-test má něco takového, tak tohle jsou teda komerční služby, ale Český telekomunikační úřad bude muset vytvořit vlastně něco podobného, co oni, ale bude to prostě jako veřejný a bezplatný a bez nějakých jako reklam a tak asi. Jo, což bude fajn asi teda. Asi jo, ale přijde mi to teda zbytečný, když tady je tolik konkurenčních služeb, který prostě tak nějak fungují, no ale. Jo, akorát já tam nemám rád, když oni jako ti udělají srovnání jenom pokud jako jim necháš svoje telefonní číslo, což se mi nechce. Jo, já to řeším tak, že tam dám cizí číslo. Jako pak někomu nějaký volaj. Ne, tak jako dáš tam číslo prostě, který je jako nějaký veřejný prostě, že jo. No, OK. No, hele, když tady bude srovnávač, kde tohle nebudeš muset dělat, tak to bude rozhodně fajn. Jo, a ten D-test to nemá, ten D-test je jako v tomhle férovej. Jo, takže shrnutí tohohle je, že na trh to v výsledku stejně až takovej vliv mít stejně nebude, protože vlastně stejně není kam utíkat, že jo? Utíkat, no ne, ale jako to je ta věc, kterou vlastně zmiňuji od začátku, že v souvislosti s tím zákonem se pořád mluví, že to je namířený proti mobilním operátorům, ale právě to se týká všech elektronických komunikací, takže ty závazky a ty další věci, které tam z toho vyplývají, tak platí to i pro poskytovatele internetového připojení nebo právě pro nějaký provozovatele televizních služeb, jako nějaký jako ty UPCčka a tyhle věci, jo, cookie a jo, takže tam prostě pokud máš nějaký závazek, tak taky ho budeš moci zrušit. OK, tak to by teda asi bylo všechno k tomu, co se děje na poli legislativy a co je teda pro nás relevantní. A pak tady máme ještě něco, co se děje u Apple a mluví se o tom už, no nevím kolik, ale jako několik let. No první byl teda, abychom to uvedli k tématu, teďka se začalo zase spekulovat o tom, že Apple nahradí procesory od Intelu svými vlastními, že bude používat prostě tu jeho armovou architekturu. A když jsem tak pátral v historii, tak poprvé se o tom začalo nějak jako vážněji mluvit už v roce 2014. Jo? Takže no. V té době už na tomhle mohli začít nějak pracovat, nějak testovat, nějak se na to připravovat, ale jako evidentně ten vývoj nešel asi tak rychle jako předu, jak buď to byly fámy, nebo prostě ten vývoj prostě byl jako trošku pomalejší. Ale teď už několik zdrojů a spolehlivých zdrojů, je to od listu Bloomberg a potom ještě od analytika Ming-Chi Kuo, který jako je velmi jakoby fakt spolehlivým zdrojem, že on jako dopředu dokáže odhadnout nebo na základě svých zdrojů, tak už prozradil několik chystaných novinek Apple. Tak vlastně tady tyhle zdroje tvrdí, že Apple ty svý vlastní procesory do notebooku nebo do notebooku do Macu obecně, takže plánuje nasadit už v příštím roce. Ten projekt, v rámci kterého on to vyvíjí, tak se jmenuje Kalamata. A už vlastně souběžně připravují dvě generace. Ta první by se měla objevit asi jenom možná v jednom zařízení. Ta další, která by měla být výkonnější, tak zamíří prostě asi do nějakých dalších jináčích produktů. A vlastně ten první chip, který by měl být nějak představený, tak by měl vycházet z chipsetu Apple A14, což teda ještě nebyl představený, ale bude to ten, který bude pohánět teda letošní generaci iPhoneů, ne teda iPhone SE, ale ty iPhony 12, který přijdou někdy na podzim. A vypadat má tak, že bude mít nějakých 8 těch hlavních nebo těch rychlejších procesorových jader a 4 nějaká úsporná, takže taky jako využijou tu architekturu Big Little, kde se jako spojují nějaký heterogenní čipy. A co je na tom teda zajímavý, tak je to, že Apple tak trochu následuje svou konkurenci, protože my jsme tady dlouho mluvili o tom, že ARMy mají ten potenciál prostě dostat se do těch počítačů a oni už tam vlastně dneska tak trochu jsou, protože existuje na trhu spousta Chromebooků, který běží na ARMu a Microsoft v loni představil Surface Pro X, což je jeho takový pracovní tablet, který taky využívá nějaký Snapdragon. A takže vlastně dává smysl, že Apple do toho půjde taky, protože ty jeho ARMový procesory jsou vlastně jako nejrychlejší dneska. A spekuluje se o tom, že on by je mohl nasadit do, nebo že by mohl oživit MacBook, což byl takový ten jeho nejzákladnější nebo nejúspornější, nejtenčí a nejomezenější MacBook, nebo vůbec jako počítač, který měl. A do takového typu počítače by se to vlastně hodilo, protože tam od toho nebude nikdo čekat jako žádný jako zázračný výkon, který by jako mohl se poměřovat s nějakými jako 8-jádrovými nebo 16-jádrovými, prostě klasickými x86 procesory. Takže pokud něco takového nasadí, tak do takového počítače by to docela dávalo smysl. A jsem fakt zvědavý, jak Apple tady se s tím poradí a jak jako vyřeší tu nějaký ten softwarový přechod, protože v minulosti se mu to už vlastně povedlo, protože myslím, že od roku 2006 tak začal postupně migrovat z procesorů IBM PowerPC právě na ty Intely a byl to přechod vlastně, který byl tak trochu pragmatický, protože tím PowerPC je kdyby tehdy docházel dech a Intel vlastně s tou architekturou Core, tak zase jako hodně ožil a hodně prostě to těm Macům pomohlo. Ale nebyl to jediný případ, kdy Apple takhle udělal skok, že jo? No tak už v minulosti, ale jako právě v těch 80. letech nebo 70. letech, tak tam, že jo, těch procesorových architektur bylo hodně, který si navzájem konkurovali, takže tam ty přechody jako byly snažší nebo mnohem častější. Právě v minulosti začínal, že jo, na jakých těch čipech od Motorola, takže... Ale jako dneska změnit takhle architekturu u nějakých zavedených systémů je docela problém a tady fakt jsem zvědavý, jak tohle dopadne, jestli tohle si tak... Protože i u toho Microsoftu je takový zatím takový napůl, že jo? Oni s těmi army a vůbec prostě s nějakými upravenými systémy pro army, tak už taky koketují několik let a pořád to ještě není úplně ideální, že jo, pořád prostě těch systémů, který pro ty army měli, tak prostě byly snad, že jo, dva, jo, Windows RT a ještě potom měli nějaký upravený desítky, mám pocit. No tak oni mají teďka verzi Windows 10, která běží, že jo, na procesorech ARM, nějaký ten Surface Go, že jo, myslím, že jo, to jo, je. Jo, aha, jo. Tak samozřejmě to není Surface Go, ale je to Surface Pro X, protože proč byste cpali armový procesor do relativně levného zařízení pro nenáročné, prostě ho dáme do zařízení, které patří do rodiny, od které očekáváme ten vysoký výkon. Konec korekce. A co mám informace z Microsoftu, tak prostě Microsoft to testuje, protože ty produkty nebo ty procesory tady jsou, takže samozřejmě zkouší, jako jestli se to chytí nebo ne, a víceméně jako čekají, co se stane. No. Ale jako ta fáze experimentování sahá ještě jako mnohem hlouběji do minulosti. První verze Windows, která vlastně běžela na armových procesorech, samozřejmě teda jenom interně, neprodávalo se to nikde, tak byl Windows 7. Takže to už je jako dekáda, nebo víc než dekáda v podstatě. A Windows RT, nebo respektive teda ten Surface RT, kde ten systém běžel, tak to myslím, že byla první jeho komerční, takový první komerční pokus, kde to zkoušeli a úplně to nevyšlo, že mělo to mizerný výkon, ta kompatibilita byl problém. Ale jo. Na druhou stranu u toho Apple si myslím... On je takovej, že jo, diktátorský. Přesně, hodně, jo. Že on, když je to, on si to jako prosadí silou, protože jako ti uživatelé nemají moc na výběr a když začne prodávat tady tohle, tak uživatelé si to koupí, protože jako co jiného si koupí, že jo. Stopro. Jako u Microsoftu jsme v posledních, já nevím, 10 letech nebo možná i díl viděli, že když chcou prosadit něco násilím, že to prostě nejde. Když to u toho Apple to takový problém asi fakt nebude, takže... Oni se na to připravují tak trochu postupně, protože jako i jádra těch jeho operačních systémů tak jsou do jistý míry jako zhodný, že jo, ať je o iOS nebo macOS. A dneska třeba na macOS v těch posledních dvou verzích, tak oni už tam jako zpřístupňují aplikace právě z iOS, nebo je tam jako jednoduchá migrace, nebo pro vývojáři mají možnost jednoduše migrovat ty aplikace, které byly vytvořeny pro iPady, aby je mohli prostě publikovat potom na počítačích. Jo, což vlastně sám Apple využil u nějakých svých jako aplikací, které už teďka jsou součástí toho macOS. Jo, takže tady jsou vidět ty snahy, že jako něco tam evidentně na tom pozadí probíhá a prostě jako pokud tady příští rok přijde macOS, který bude dělaný prostě pro ty army, tak nikoho to nepřekvapí a vlastně bude to dávat smysl, no, protože za prvý Apple ani nemá rád, když se prostě spoléhá na jednoho dodavatele. Navíc ještě prostě dodavatele, který má nějaký dominantní postavení, což prostě, že jo, je Intel. A za druhý, prostě rád si zase dělá věci po svým, že jo. Můžeš si upravit vývojový cyklus systému a těch čipů a bude to prostě všechno záviset na něm a nebude se muset vlastně ani spolíhat třeba na to, co dělá samotný ARM, že jo, protože ARM jako vyvíjí nějakou jako obecnou architekturu a potom třeba konkrétní jako jádra, ale právě Apple si nechává licencovat jenom tu architekturu, že jo, nějaký ARM V8 teďka. A Apple si to potom prostě, že jo, ty konkrétní čipy, ty konkrétní detaily si řeší sám, ladí si je sám prostě pro svý vlastní účely. A tady zase prostě může dojít k tomu, že ty jeho čipy budou pro ty jeho potřeby lepší prostě než to, co mu může dodat Intel nebo třeba AMDčko nebo dokoliv jiný. Otázkou tedy bude, jak moc ty čipy budou jako výkonný v různých operacích, že jo, protože tady ty procesory Intelu nebo ty x86, tak zase jako využívají jakoby tu nejspodnější architekturu, nebo prostě jsou to ty procesory typu CISC, který využívají prostě nějaký komplexní instrukční sady. Oproti tomu ARM jsou RISC, který jsou, jakoby mají ty redukovaný sady, který prostě ne všechny úkoly budou muset zvládat stejně dobře a nevíme, jak moc to v tom jako reálném nasazení může Apple ublížit nebo naopak pomoci. Fakt jsem na tyhle zkušenosti zvědavý. Ale jako dneska tohle ještě posoudit nemůžeme, jo? Protože za prvý se o tom jenom spekuluje a za druhý to prostě přijde příští rok a někdo, kdo by už s tím přišel do styku, tak ještě neřekl, jak to tam vlastně v tom Apple funguje. Jasně, to jako se vším, že všechno má svý klady i zápory, ale a proto je vlastně důležitý použít vždycky, že právě i správný nástroj ve správnou situaci. Ale zároveň si myslím, že Apple, když už s něčím přijde, že prostě je známý tím, že to udělá dobře, takže věřím tomu, že to zvládnou. No, nevím, jestli vždy, ale jako mají tam tu rezervu, protože evidentně nebudou cílit zatím na všechny ty počítače nebo všechny ty řady počítačů, které mají v nabídce, ale můžou začít prostě jedním. Jako evidentně se nabízí ten MacBook, který už prostě 2 nebo 3 roky nedostal žádnou aktualizaci a už se ani neprodává. Takže zase se může prostě oživit tady tímhle způsobem a zatímco ten zbytek, ten prostě hlavně teda ty iMac Pro, Mac Pro a tady ty jako Pro počítače nebo MacBook Pro, tak ty ještě můžou prostě využívat třeba ten Intel, jo, ale u toho zbytku můžou prostě postupně nasazovat ten vlastní čip a třeba zkoušet, jestli to jako je OK, jestli s tím zákazníci si to jako mají rádi, nebo jestli jim to vyhovuje, jestli prostě necítí nějaký, jestli nepocítili negativně nějak tu změnu, jo, tak tohle si můžu otestovat a pokud se to třeba po tom roce nebo dvou nevyplatí, tak to můžu odpískat a v podstatě nic se nestalo. To jo, to možná to pro ně bude takový experiment, ale říkám si, jako pokud ten počítač s ARMovým procesorem uvedou, tak věřím tomu, že oni budou si jistí tím, že to bude mít nějakou určitou kvalitu, nějaký výkon, nějaký uživatelský zážitek teda spíš asi. Jako dobrý srovnání může být to, že dneska spoustě lidí stačí na práci iPad, nebo iPad Pro. No to určitě. A ten notebook nebo nějaký počítač tak bude vlastně ještě výkonnější, protože tam nebude prostě vázaný na nějaký jako limitovaný příkon nebo spotřebu toho jako tenkýho tabletu, ale může to být prostě trošku jako výkonnější zařízení. Jo, takže tam si můžou s tím dovolit potom dělat ještě víc. A jako dneska by ti asi nikdo, kdo pracuje s iPadem Pro, třeba neřekl, že to je pomalý, jo, že to vlastně hodně rychlý. Jo, to určitě, to určitě. Používáš tam vlastně software, který je té platformě napsaný na míru, je to dobře optimalizovaný, takže to funguje vlastně. Zároveň teda možná bych dodal jenom k tomu, co jsi říkal, že Apple totiž jako stává se u něj, že upřednostňuje design jako vzhled nad tou použitelností a on jako dělá, myslím, že to je u toho Airu třeba znát, že on prostě dělá tak jako tenký a hezky vypadající počítače, že to chlazení tam není úplně jako dobře vyřešený a vede to k tomu, že když prostě tam něco děláte, tak ten procesor, aby se nepřehrál, tak se tam pak ale škrtí výkon, jo. Takže na tom výkonu to třeba můžete poznat, jo. Takže to je jenom taková jako myšlenka, že úplně bych třeba od něj nečekal, že jako na tom počítači bude ten procesor jako až o tolik líp třeba chlazený, než na tom iPadu, jo. Ale jaký rozdíl tam asi bude? Ne, tak ale uchladit ty ARMové procesory je menší problém, než uchladit prostě nějaký jako výkonný osmijádrov notebooku třeba. To výkonný jako intelovský osmijádrov. Jo, jo, to jo, ale já myslím, že v mainstreamu to osmijádro není, že to mají třeba 4jádrový procesory teďka a pořád jako to neumí uchladit tak, aby to udrželo delší dobu ten vysoký výkon, takže... Jo, ale zase je otázka prostě, jak bude vypadat ten jejich čip pro počítač, jako, že lze předpokládat, že bude větší, výkonnější a bude i víc hrát, jo, než to, co mají třeba dneska v iPadu. Tak jestli se to bude lišit, uvidíme. Jo. No a tímto uzavíráme poslední téma našeho podcastu a současně teda se dostáváme k tomu oznámení, o kterém jsem mluvil na začátku, protože tohle nejenom, že bylo poslední téma našeho podcastu aktuálního, ale pravděpodobně to bylo poslední téma vůbec, protože my velmi brzo přijdeme o Lukáše. Lukáš odejde ze CNews a vzhledem k tomu, že naše redakce je malá a nemám úplně informace o tom, že by kolegové se hrnuli do natáčení, naopak vím, že ať už Honza nebo i Radek se tomu podcastu spíš vždycky vyhýbali. Radka se nám za celou dobu povedlo ukecat 2x. A to znovu podotýkám, podcast točíme už 6 let, takže si to spočítejte, že to jako není moc. Tak se obávám, že to fakticky znamená i konec CNews FM, aspoň teda v téhle podobě. Nelze asi vyloučit, že se třeba najde nějaký způsob, jak ten podcast točit dál, třeba trochu ho dělat jinak. Ale minimálně můžeme říct s jistotou, nebo já můžu říct s jistotou, že už u toho nebude Lukáš. Víš, Lukáši? No, nebudu, no. V dubnu násilně skončím, půjdu trochu jinam. V oboru sice zůstanu, ale už prostě nebudu na CNews a nebudu moci ani prostě na základě dohody s novým zaměstnavatelem, tak nebudu moci natáčet dál CNews FM. A nevím, jestli k tomu mám teďka říct víc, já během tohoto týdne ještě vydám článek, kde vysvětlím nějaké věci, proč odcházím, kam odcházím, co to znamená, co to neznamená, a tady bych to asi moc úplně nerozváděl, stačí jako asi říct to, že CNews jako takový se zatím nezmění, ale CNews FM v téhle podobě, kde jsme natáčeli každý týden nebo občas teda jsme měli nějaký mezery, tak už teda vycházet asi nebude, pokud Petr nesežene za mě nějakou náhradu, což nevím. Tak samozřejmě je možný, že si postavím vedle počítače nějakou kytku a budu mluvit s ní a jako možná to bude jako dost podobný, že jo, ale no a jenom teda mě napadá, že ty vlastně končíš jako s dubnem a podcast vyjde ven až 2. května v sobotu, takže ve chvíli, kdy posloucháte tenhle podcast, tak si myslím, že už vyšel ten Lukášův vysvětlovací článek. Takže Jo, ten by měl být asi v pátek. Jo, takže už to asi stejně teda nebude žádný velký překvapení. Leda, že bys ten článek třeba nechal na neděli, jako, ale To asi ne. Asi zbytečný. A chceš nám říct, nevím, něco dalšího, třeba kam odcházíš, nebo proč ses na nás takhle vykašlal a tak? Asi ne, já to vysvětlím v tom článku, já bych se tady teďka asi opakoval, já už mám ještě nějaký myšlenky utříděný v hlavě, ale tady bych to asi nechtěl, to prostě v jednodušší a takový přímočeřejší formě to bude v tom článku. Odcházím, bude to pro některé, kteří jako se vyznají v českých médiích, tak to bude považováno za velkou zradu a je to něco, jako kdyby Spartan přistoupil do Slavie, ale přicházím na živě. Nebylo to jednoduché rozhodování, bylo to teda dlouhé rozhodování, ale už v minulosti jsem od nich nějaké nabídky dostal, několikrát jsem je odmítl, ale teď jsem už prostě v podstatě neodolal, protože už sám jsem z tohohle oboru chtěl trochu odejít a úplně jako z oboru prostě psaní o počítačích a technice, ale dostal jsem prostě nabídku, která se neodmítla, nebo která se neodmítá, a která jako doufám, že mi tu práci ještě příjemní, nebo že mi to nějak oživí, že prostě ta nějaká moje vyhořelost z toho, že jak jsem se tomu dlouho věnoval, takže teďka nějaký ten zápal tam znova v sobě najdu. Protože tam, kam odcházím, tak jsou lidi, kteří tohle dělají 20 let, já tohle dělám prostě 13 let, takže věřím, že oni tam nějaký recept na to, jak to dělat tak dlouho a nezbláznit se, že tam něco takového je. Dobře, takže slyšeli jste zrádce promluvit a tímto, hele Lukáši, běž, už vypadni. Ok, tak jo, tak asi naslyšenou říct nemůžu, tak s Bohem. S Bohem a už se nevracej a co se týče nás tady na CNews, tak nás sledujte dál, třeba ještě někdy to s podcastem zkusíme jinak a znovu naslyšenou. Tak já vypínám nahrávání. Mhm, já taky.